Astele henoz, bideo egile baten ezagutza. Giganto Raptoren kate adugu aipatuko egunkuan. Kate aski estonagarria da, 16 urteko gazte batek beitu jamaiten, eta umorea edo pedagogia balin bada nausi, bideo plataforma hoietan, kate hau aski berezia da. Joratzen dutin gaiak nausiki evoluzioaren teoriaz, zoologiaz, paleontologiaz eta zeptisismoaz aidan. Be, sede nausietaik bat da teoria anti-evoluzionisten kontre aitzia, 2005an hasik, izigarri gazte da lehen bideoak ikusten balin baduzie, eta momentuko ehunta hiuntan hoita 17 bideo badutu hunen sortuik hunen jorratzeko. Iabilten dian histegia izigarri huna da, be bideoko testuak izigarri untsa lantuik behitia eta argumentuz betaik aldik hal, bideo sumaiten adibidiaen emaiteko lehenetaik bat, darwinismo sozialaen kritika bat egiten zian, kreazionista sumaitek ebai sortutako hainbat bideo kritikatzen dutu, debunkaz delako bat egitez, argumentiak ekartez ordin puntuz puntu. Baldin baduzie lagun bat, ez dina uste evoluzioaren teoriai, aholkatzen ahal diosie kate hau, hunen kontre emaiten dien argumentiak o tipitzen behitutu. Zumaita aldize bai, dejagertuik izan den espezie batetaz mintzatzen da, eta be izenak pentsazten ahaldeikun bezala, Gigantoraptor, dinosaurak izigarri maite dutu. Horre bai, dinosauruetaz edien gezurak plazarazten edo argitan usten dutu. Bideo habosienak, 5 minuta pekuak dia, eta aldikal zerbait ikasten da. Azken bideoa dira bostegun elkidu eta hau arrazismoaz da. Huntan, arrazistak dien argumentiako tipitzen dutu. Adibidez, xenon mankan delakoaen argumentia, bakizie, tximinoa eta gizonaen artin ez dela atzamanik izan nurbait eta bien artekua zena, hoi da xenon mankan argumentia. Bo, hoi, erraiten du adibide baten emaiteko, ez dela sekulan erranik izan tximinotik horra gela, edo hoi erraiten dela gaizki erraiten dela, bena tximinoak guek kujiak dela eta tximinoak eta guk gizakiek badugula ber arbaso bat, ez da bate ber gaiza. Bon, horako gaizak dutu argumentatzen ordian, eta behar bada entzun duzie, bai hor arrazist argumentu gija, genetik aldetik afrikarrak eta europerrak estiela berrak, edo zentako txakurentako arraza erraiten den, eta gizakientako ez da iabilten ahal. Ebe galto hoier, harrapostu emaiten du, eta egiazki haulkatzen deiziet edo bideo egile hau, mena sortut azken bideo hau, nahiz eta azken hau, aski duz eden, hoita hiu minuta jauten dian. Ordin, kiuz dien oentako Gigantoraptor, sekatzen ahal duzie, bideo edo nabigatzaileetan.